أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى يا حمد سنان الرسول bütün övgüler, bütün yücelikler, bütün kulluklar onadır. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'ı büyüleyecek peygamberlerinin sünnete tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam etsin. Dedikten sonra, evet, ne yapmıştık kardeşler? Geçenki derste, bir önce zaten tekrarını yaptığımız gibi tevhidin iki temel ayağını işlemiştik. Ve Allah'ı tanımış olmakla beraber Allah'a kulluk etmenin, kulluğu gerçekleştiren iki temel şart olduğunu ifade etmiştik. Bunun dışına bir kulluğu ne yapıyordu? Alemlerin Rabbi kabul etmiyordu. Mesela 12. surenin 106. ayetinde Allah-u Teala وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlar diyor, ortak koşmaksızın Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanırlar ama وَهُمْ مُشْرِكُونَ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ama mutlaka ortak koşarak inanırlar. İşte buradaki ortak koşmanın mahiyeti ne? Allah'ı Rablığında, rububiyetinde birlemek var ama uluhiyetinde birlemek yok. Dolayısıyla ayırıyorlar. Gökyüzü Allah'ın, yeryüzü bizim. Gökyüzü Allah'ın, yeryüzü bizim. Ya da hiç fark etmiyor. Allah'ın herhangi bir sıfatının başkasına verilmiş olması babında da ortak koşarlar. Ama muvahhid kimdi? Muvahhid dedik ki geçen hafta tarifini yaparken, muvahhid marifet ve ispatı gerçekleştirmiş. Rububiyet tevhidinde Allah'ın Rabb'ındaki birliğini bilmiş, ispat etmiş. İsim ve sıfatlarında Allah'ı birlemiş, teklemiş ve böyle bir marifet ve ispat tevhidini gerçekleştirdikten sonra da kast ve talep, yani istek ve yöneliş olarak da ona kulluğunu gerçekleştirmiş. Yani ona kulluk etmiş, ona boyun eğmiş. Ve orada ibadet hakkında bir kelime söylemiştik. Zaten ne yapmış? Orada kalmıştık. Burada Allah Azze ve Celle diyor ki, onlar ortak koşmaksızın çoğu iman etmezler. Allah'a inanırlar ama ortak koşarlar. Bugün Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Bugün Allah'a inanmayan toplum hemen hemen hiç yok. Yani ateistler sonra türemişler ayrı bir olay. Ama Allah-u Teala bunu reddediyor. Mesela yine ki alemlerin Rabbi başka bir ayetinde ne diyor? 23. sure 84-89. ayete bakın. قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakayım. Yeryüzünde olanların hepsi kim? Yani bunları kim yarattı? Kim yoktan var etti? Ne diyecekler? سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Diyecekler ki bunlar Allah'ındır. Kim diyor bunları? Müşrikler diyor. Yani Peygamberimizin muhatabı olan müşrikler. Neyi görüyoruz burada? Yine onların rububiyette Allah'ı birlediklerini görüyoruz. Değil mi? Yani Rab'lıkta Allah'ı birliyorlar. Allah yaratandır, işte Allah rızık verendir şeklinde. Ne diyor Allah-u Teala? Kul, madem öyleyse, efela tezekkerun, ibret almıyor musunuz? Yani Rab'lıkta hakkı olan, uluhiyette de hak sahibi olan değil midir? Ela lehul halku vel emr. Bakın bu ayette de aynı şey var. Emretmek, yaratmak ve emretmek ona ait değil mi? Yaratmak rububiyet tevhidi, emretmek uluhiyet tevhidi. La ilahe illallah'ta da herkese aynı şeyleri görüyoruz. Ve bakın ayetin, aynı ayetin devamında diyor ki, kul, onlar da ki ey peygamberim, men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim, yedi kat semanın Rabbi ve büyük olan arşın Rabbi kimdir? Seyekulûne lillah. Diyecekler ki Allah'tır. Müşrikler diyor bunu. Kul, de ki onlara efela tettekûn. O zaman niye öğüt almıyorsunuz? Niye göklerin ve yerin kendisine ait olduğu Allah'a uluhiyeti bilemiyorsunuz? Dolayısıyla biz buradan geçen hafta ne demiştik? Üzerine basarak demiştik ki peygamberler ne için göndermişlerdi? Evet, Allah'ın yaratıcılığını ispat için değil, Allah'ı rububiyetinde ve uluhiyetinde birlemek için göndermişlerdir. Peygamberlerin davası hiçbir zaman diğer insanlara Allah'ın varlığını ispat olmamıştır. Yani serüvene bakın, tarihi serüvene bakın. Hazreti Adem'le başladı. Hazreti Adem'le başladı. Hazreti Adem'in sonra insanlar ne yaptı? şirke bozdular. Dikkat edin. Şirk tevhidden bozmadır. Tevhidle başladı mı? Sonra Hazreti Nuh, Hazreti Adem'den sonra insanlar tevhidde şirke başladılar. Yani Allah'ın sıfatlarından bazı sıfatları başkalarına vermeye başladılar. Allah'a inkara başlamadılar. Buraya iyi kavrayalım. Allah'a inkara başlamadı Hazreti Nuh'un gönderildiği toplum. Allah'a inkar eden bir toplum değildi. Allah'ın sıfatlarından başkalarını, bazılarını başkalarına verendi. Mesela ne yapardılar? Kaç tane putları vardı Hazreti Nuh'un gönderildiği toplumun en büyük? 5 tane. Vet vardı, Yesu vardı. Bunlar ne yapardılar? Bunlardan yardım dilerdiler. Sıkıştıkları zaman yardım isterdiler bunlardan ve onlar bizim Allah'a bizi ileten şefaatçilerimiz derlerdi. Dikkat edin. Hazreti Nuh bu topluma gönderildi. Hazreti Nuh bu topluma Allah'ın bir varlığını mı ispat etmeye geldi? Hayır, bunlar adam Allah'a inanmasa bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz der mi? Ama dikkat edin, Allah'a inanıyorlar ve bu putlara da bunlar bizi korurlar. Aynen bugünün birçok sufistik düşüncesinde olduğu gibi. Bunlar bizi korurlar. Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. Bunların haşa ve haşa uluhiyette tasarrufları vardır gibi inanışlarla. Bakın Hazreti Nuh geliyor bunları işte ne yapıyor? Rububiyette olduğu gibi uluhiyette de tekrar Allah'a birlemeye çağırıyor. Tekrar tevhide çağırıyor. O yüzden her zaman şirk diyoruz tevhidin bozulmuş halidir. Tevhidin iptal edilmiş hali ilhattır. Ne demiştik geçen hafta? Mülhit demiştik değil mi? Mülhit inkar eden, kabul etmeyen inkarcı. Tevhidin iptali ilhat denir. Ya da buna açık küfür denir. Kafirlik. Tevhidin bozulmuş haline ne denir? Şirk denir. Aynen öyle. Tevhidin bozulmuş haline şirk diyoruz. Yani şirk koşan müşrikler de tevhidden bozmuşlar. Allah inancı var. Allah inancı var. Böyle iç düşünceler, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek var. Bunlar var. Ama bununla beraber ne var? İşte dediğimiz gibi ubudiyette, uluhiyette Allah'a kulluk var. İşte bu ayette, bakın ayetin hemen devamında bunu da okuyayım inşallah. Allah-u Teala diyor ki, bir önce okumuş olduğumuz ayetin devamında, hani dedik ya 84 ile 89. ayetlere. Allah-u Teala diyor ki, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ şey, rububiyet tevhidin ispatı. De ki onlara, her şeyin mülkü kimin elinde? وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ Ki o istediğine hükmeder, hiç kimse onun hükmüne karşı çıkamaz. O istediğine hükmeder, kimse onun hükmünü kaldıramaz. Bugün birisi kalkıp da Allah'ın yaratıcılığında güneşin yerini değiştirmek imkanına sahip mi? Değil. Birisi kalkıp da yıldızların hükmünü değiştirmek, insan fıtratını değiştirmek, şöyle diyeyim, yememek, içmemek, affedersin veciye gitmemek, yani bu gibi şeylere uyumamak, insanın bunlara gücü yeter mi? Yetmez. Allah hükmeder, kimse hükmüne karşı çıkmaz. Rububiyetin ispatı, bakın ayetin hemen başında yapılıyor. Bilirseniz söyleyin. Bütün her şeyin mülkü kimin elinde? Seyekulûne lillah. Diyecekler ki Allah'ın. Bakın yine aynı müşrikler. Diyecekler ki Allah. Kul de ki onlara ey peygamber fe enne tusharun. O zaman nasıl sihirlenmiş gibi terk edip gidiyorsunuz? Nasıl sihirleniyorsunuz? Yani nasıl gözünüzü boyuyorlar da her şeyin melekutu elinde olan Allah'a kulluğa gelmiyorsunuz. Rububiyette Allah'ı biliyorsunuz ama uluhiyette emretmesinde, itaatinde ona boyun eğmiyorsunuz. Bu ne biçimdir? İşte laiklik denilen şey bu. Allah'ı bir kabul etmek ama Allah'ı dünyanın hükümlerine karıştırmamak. Dolayısıyla ne diyoruz? Allah'ın yaratıcılığını kabul eden kişi ona kulluk eden bir Müslüman değildir. Allah'ın bu ayetle bunu açık söylüyor. Allah'ın yaratıcılığını kabul eden, ona kulluk eden bir Müslüman değildir. Müslüman ve ona kulluk eden kişi Allah'ın işte rububiyetinde, Rablığında onu bilip ona ibadet eden kişidir. Ve ibadetin tanımını yaptık. Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab hemen Zariyat suresinin 56. ayetini getiriyor. Ki 51. sure 56. ayet. O ayetinde Allah Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Ben insanları ve cinleri herhangi bir şey için yaratmadım. Tek bir şey için yarattım. Bakın burada ne var? Rububiyet tevhidi. Yaratıcılık var. Ve hemen ayetin ne devamında? İlla liya'budun. Kulluk etsinler diye. Burada ne var? Uluhiyet tevhidi. Ben Rabb'ımla onları yarattım. Bunların üzerine düşen de bana uluhiyette ortak koşmamaları, bana ibadet etmeleri. Peki ibadet nedir dedik. İbadetin tanımını yaptık. İbadet için mesela İbn-i Teymiye diyor ki ibadetin tanımını yaparken bir parça bunun üzerine durduk. Abede kelimesini geçen hafta anlattığım için bugün tekrar üzerine durmuyorum. İbadet nedir? İbadet diyor Allah'ın peygamberleri dili ile insanlığa indirmiş olduğu her bir emrine itaat etmektir. Peygamberlerin dilinden Allah'tan bize ulaşmış her bir emre itaat ibadettir. Tabi buradaki emir sadece emir değil aynı zamanda içerisinde yasakları olan emri de var. Yani şunu kastediyoruz. Bugün mesela Allah-u Teala bize namaz kılmamızı emretmiştir. Aynı zamanda içmememizi de ne yapmıştır? Emretmiştir. Yani ikisi de var. Hem emir hem nehi var burada. Yani Allah'ın, Resulünün ağzından Rabbimizden bize gelmiş olan Kur'an da dahil, sahih sünneti dahil ne varsa bunlara itaat, ibadettir diyor İbn-i Teymiye. Yine aynı şekilde güzel bir tarifi var. Bunu da geçen hafta zaten yapmıştık, söylemiştik. İbadeti tarif ederken İbn-i Teymiye diyor ki Allah'ı hoşnut kılacak, Allah'ı razı kılacak, Allah'ın sevdiği her şey için kullanılan genel isimdir. Neyden? Minel ekvali vel e'mali zahirati vel batine. Gerek dil, gerekse kalp, gerekse azalarla gözüken ya da gözükmeyen sadır olan şeylerden Allah'ı hoşnut kılan her şey ibadettir. Tabii ki ibadet imanın doğurduğu sonuçtur zaten. Çünkü ibadet iman iman doğrudan ibadeti doğurur. Dolayısıyla iman nasıl ki söz ile, kalp ile, amellerle olursa ibadet de onun üzere devam etmiş olmaktır. O yüzden iman kabullenmek babı ve itaat etmek babı zaten işte rububiyet ve tevhid uluhiyet tevhidinin birleşmesidir. Ki ibadetin kısımları dediğimiz gibi kalbi, sözle ve azalar ile yapılır. Burada bir iki detay var, oraya girmeyeceğiz. İmam Kurtubi'nin de güzel bir tarifi var ibadet için. Abede, çünkü demiştik geçen hafta, abede neydi? Köleye de abd kelimesi kullanılır demiştik. Değil mi? Köleye abd denir. Nasıl? Abede kaydı şart. İbade aynı şekilde herhangi bir şimdi oraya zaten tam parmak basacak Kurtubi. Köleler de efendilerine kayıt olmaksızın ne yaparlar? İtaat ederler. Ne derse onu yapar. O yüzden kayıt ve şart olmaksızın itaat. İmam Kurtubi'nin sözüne bakın, diyor ki aslul ibade, ibadetin aslı tezellül vel hudur. Kendisini zelil kılmak ve tabiri caizse el pençe durumuna geçmektir. Bu tarif çok güzel. Yani diğerleri de çok güzel. Allah hepsine razı olsun. Ama gerçekten İmam Kurtubi'nin bu tarifi. Neymiş ibadet diyor İmam Kurtubi? Zelil, kendisini alçak görmek, yani alçaltmak ve el pençe durumuna geçmektir. Tazim etmektir. Erimek, yani saygı duruşuna geçmek diyebiliriz. Ve diyor ki İmam Kurtubi وَسُمِّيَتْ وَظَائِفْ الشَّرْعَ عَلَى الْمُكَلَّف۪ينَ عِبَادَتْ Allah'ın kullarına emretmiş olduğu emirlerin ibadet diye isimlendirilmesinin sebebi insanın Allah'ın emrinin karşısında zelil duruma düşmesi, herhangi bir kayıt ve şart olmaksızın itaat etmesi ve Rabbine karşı el pençe durmasından dolayı ibadet denilmiştir. Dikkat edin. İmam Kurtubi diyor ki insan Allah'ın emrine, insanlar yani Müslümanlar, mükellefler Allah'ın emrine alçalmış bir şekilde, zelil bir şekilde, huşulu bir şekilde itaat ederek, isyan etmeksizin, kayıt koymaksızın, el pençe durarak Allah'a itaat ettiklerinden dolayı Allah'ın emirlerine ibadet denilmiştir. O zaman ibadette şirk nedir dersek, bir kimsenin Allah'tan başkasına herhangi bir kayıt ve şart olmaksızın onun karşısında el pençe durması, eğilmesi ve sözüne karşı alçalmış olması ona neydir? İbadettir. İşte ibadette şirktir. Bugün birçok insanın Allah göstermesin hocasına, efendisine, şeyhine işte Allah'a ortak koşmasının durumu budur. Ayette ne diyordu Allah-u Teala? Hiçbir peygambere, dikkat edin, hiçbir peygambere ve hiçbir Rabbani olan alime, insanlara Allah'a değil de bana kulluk edin demek yakışmaz. Yani nedir? Neyi kastediyor Rabbimiz? Biz peygamberlere ne yapıyoruz? İtaat ediyoruz. Onlar bizi ne yapıyorlar? Allah'a götürüyorlar. Biz alimlerimize de ne yapıyoruz? İtaat ediyoruz. Onlar bizi ne yapıyorlar? Vahye götürüyorlar. Burada şu tehlike var. Birisi kalkar da insanların kendisine olan rağbetini, yani sırf peygamber ya da peygamber varisi, alim diye insanların kendisine olan rağbetini insanların kendi karşısında alçalmışlıklarına ve kayıtsız itaat etmelerine kullanırsa bu kişi ne yapmış olur? Allah'ın kullarını Allah adına kendisine kul etmiş olur işte. İbadet ettirmiş olur. O yüzden gerçekten peygambere ve Rabbani olan alimlere işte Allah'tan başka bana kulluk edin demek yaraşmaz diyor Allah-u Teala. O yüzden böyle ibadet edenlere de ne diyordu Allah-u Teala? Tevbe Suresi 31'de Hristiyanlar ve Yahudiler, hahamların ve rahiplerin ne ediniyordular? Allah'tan başka Rab ediniyordular. Onlar mı sizi yarattı? Onlar mı sizi terbiye ediyor? Halbuki Hristiyanlar diyordular ki biz onlara ibadet etmiyoruz. Ama onlar bu helal, bu haram. Bakın kayıt etmiyorlar. Bu helal, bu haram diyorlar. Ve Hristiyanlar da bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Yani onlar helal dediyse helaldir. Haram dediyse haramdır. Şart var mı? Allah'ın indirdiği İncil'e olsun, Tevrat'a olsun ona göre kıyaslama var mı? Yok. Yani papaza böyle dediyse böyledir. Ve Allah onları Rab edinmiyorsunuz diyor. Bakın. Çünkü itaatte, kullukta ne var burada? Papazların karşısında bunların alçalmışlığı ve zelilliği ve el pençe durmaları var. Allah onları kul edinmesin diyor. Hocam bu konuda olan kişi gerek içinde yani kendisini kulluğa çağırmayıp bunların yapmış olduğu hareketi de hoşnutluk duysa da aynı konuda. Hoşnutluk duyarsa tağut olur, tekfiri şarttır. Yani hem bunu yapan, buna çağıran kişi bundan yani razı yok, olursa sadece o yakanların yapmış olduğu ses çıkarmıyorsa, sonuçta uyarmıyorsa, bunu reddetmiyorsa, bunu terk etmiyorsa ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisini bir seferinde öven şaire ne dedi? Ne kötü şairsin sen dedi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bunlar bu kadar kayıtsız ve şartsız itaat var. İşte şeyhimiz bilir, işte efendimiz bilir, işte hocamız bilir, o ne derse odur. Bunları bilmiyorlar mı bunlar? Yani niye hiç müdahale etmiyorlar? Sessiz kalmaları en büyük onaylarıdır. Ve kim bu yapılana ses çıkarmazsa bu sefer de tağut olur. Aradaki fark ne? Aradaki fark şudur. Şimdi Hristiyanlar Hazreti İsa'ya kulluk ediyor mu? Ediyorlar. Hazreti İsa Allah'tan başka Rab ediniliyor mu? Ediniliyor. Hristiyanlar tarafından ediniliyor. Allah'tan başka Rab ediniliyorlar. Peki Hazreti İsa bundan razı mı? Değil. Bakın Allah'tan başka Rab koşulmuş olmasına rağmen Hazreti İsa buna razı değil. Peki Hazreti İsa bu durumda suçlu mu? Değil. Eğer haşa anlaşılsın diye söylüyorum. Hazreti İsa bu yapılanın duysaydı, buna ses çıkarmasaydı, hoşuna gitseydi Hazreti İsa ne olurdu? Tekfir etmemiz gereken tağut olurdu. Bakın her ortak koşulan tağut değil. Ortak koşulmayı arzulayan, isteyen, ona çağıran tağuttur. Tağutla biraz onu anlatacağız. Nasıl? Tekfir etmek, kafir olduğunu söylemek, uzak kalmak, ilişkiyi kesmek, bağ koparmaktır. Buradaki bağ koparmaktan kasıt, yani onunla hemhal olmaktan uzak durmaktır. Çünkü o Allah'ın düşmanıdır. Senin evde bir tane baban vardır ve onun dediği olacaktır. Birisi gelip de sizin evde, ben de bu evde babayım derse sen bunu kabul eder misin? Etmez. Onu ne yaparsın? Tekfir edersin. reddedersin, uzaklaştırırsın. Aynen herkese. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı yeryüzünde Allah'tan başka bir kimsenin kalkıp da Allah'ın sıfatlarından birisine ben de varım derse biz onu ne yaparız? Tağut ederiz, tekfir ederiz, reddederiz. Sen kimsin de Allah'la haşa boy ölçüşüyorsun deriz. Demezsek la ilahe gerçekleşmez. Devam ediyoruz. İbadet dedik sonuçta. İşte İmam Kurtubi'nin bu tabiri alçalmak, el pençe durmak, saygı duruşuna geçmektir. Ve ibadet dememize, namaza ibadet dememizin sebebi ne? Allah bize emretti, biz de sorgulamasını ne yapıyoruz? Karşısında sevgiyle, boyun eğerek, el pençe durarak bunu yerine getiriyoruz. Ondan dolayı buna ibadet denilmiştir diyor. Dolayısıyla kim Allah'tan başkasına böyle itaat ederse o da ibadet etmiş olur. Dolayısıyla sonuçta Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu İslam, teslim olmaktan, Allah'ın emirlerini yerine getirip nehilerinden sakınmaktan geçiyor. İslam kelimesi Seleme kelimesinden gelir. Burada bir şeye sadece ince bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İslam iki anlama geliyor. Biri huzur, mutluluk, refah. İkincisi teslim olmak. Seleme. Selem akdi diye bir anlaşma vardır. Bakın. Arapçada selem akdi. Bizim fıkıh kitaplarımızda da vardır. Selem akdinin özelliği nedir biliyor musunuz? Yani Rabbimiz İslam kelimesini öyle bir yerden seçmiştir ki her yönüyle mutabıktır. Selem akdi bir kimseye parayı peşin verirsiniz. Siz vereceğinizi peşin verirsiniz. Alacağınızı sonradan alırsınız. Yani mesela ben geliyorum Ali kardeşe. Diyorum ki Ali kardeş senin işte efendim 500 dönümlük bir tarlan varmış. Bayağı da çok. İşte ne ekiyorsun sana? Efendime söyleyeyim. Elma. Diyorum ki ben sana bu elmanın şu anda 4. aydayız. Hasat zamanı işte 2 ay sonra 3 ay sonra. Ben sana parasını şimdi vereyim. Tabii zarar olur o ayrı bir olay. Anlaşmanın şartları var. Yoksa muamma olan bir şeye satış olmaz İslam'da. Ama şartlar yerine gelirse Ali'ye ben parayı peşin veriyorum. Hasat zamanı bunu alacağım. İslam kelimesi de buradan seçilmiştir. Adeta Allah-u Teala kullarına der ki kulum sen amel yap. Amelini yap ama peşinci olma. Peşinci olma. Hasat zamanı var. Hasat zamanı gelecek. O çok geç değil ki. Anlatabildim mi? Ver al hasada. Ki dünyada dahi veririm. O kapıyı bir kapatalım inşallah ya. Ki İslam dediğimiz şey işte bu teslim olmak. Sen her türlü teslimiyetin karşılığını alacaksın. Ve senin teslim olman sınırsız olduğu için, sınırsız olan Allah'a bağlı iman olduğu için onun getireceği mükafat da cennet gibi Allah'ın izniyle ebedi olacaktır. Dolayısıyla ne dedik burada? İşte İslam'da aynı zamanda Allah'ın emir ve yasaklarına uymak var. Dolayısıyla ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etmeleri için emrettim diyor alemlerin Rabbi. Yani kulluk edilmiş olmak onların neyidir? Vazifeleridir. Bakın Hazreti Ali radıyallahu anh bu ayet için diyor ki yani ben onları yarattım. Yarattıktan sonra da ne yapacağım? İlla le amuruhum eyyabuduni ve ed'uhum ila ibadeti. Dolayısıyla ben onları yarattım. Onlara emirlerimi göndereceğim ve onlar da benim emirlerime itaat ederek bana kulluk edecekler. İşte İslam budur. Bugünkü insanların sadece Allah'ın varlığını inanarak Allah'ın kulluğuna, emirlerine dikkat etmemelerine bir bakın Kur'an'ın bizden istediği İslam'a bir bakın. Ne kadar fark var öyle değil mi? Yani hiç benzerlik bile yok neredeyse. Allah-u Teala biz yarattım ki bana, ben onları yarattım ki bana kulluk edecekler. Yani onlara Hazreti Ali diyor ki Rabbim, yani Rabbimiz diyor ki ben onlara emredeceğim ve onlar bana ibadet edip bana kulluk edecekler. Yani emirlerimin gereğini yerine getirecekler. Ve İmam Mücahit bu ayetin tefsirinde diyor ki yani Allah-u Teala ne diyor? Ben insanları ve cinleri yarattım, onlara emirler vereceğim ve onlara yasaklar koyacağım. Ve onlar da bu emir ve yasaklarıma uyarak bana ne yapmış olacaklar? Kulluk etmiş olacaklar. Emir ve yasaklarımı uyarak dikkate almadan yaşarlarsa kullukları ortadan. Ki hangi ayet? Mesela İmam Züccac ve İbn-i Teymiye de herkese 75. surenin 36. ayeti olan şu ayeti alırlar. Allah-u Teala diyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ سُدَى. İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Yani insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Biz onu yarattık, var ettik de onu boş mu bırakacağız? Böyle mi zannediyor insan? İşte bu bana kulluk etsinler diye yarattığım ayetini adeta açan bir suredir. Çünkü Kur'an birbirini ne yapar? Tefsir eder. Dolayısıyla İmam Şafii ne diyor? Yani insan la yu'mer ve la yunha, yani Rabbimiz diyor ki insan emirler kendisine gelmeyeceğini, kendisine bir takım nehiler gelmeyeceğini mi zannediyor? Emir ve nehiler amel boyutudur, öyle değil mi? Yani icraat boyutudur, kabul boyutu değildir. Bugün Allah'ın emirlerinden kalp olarak yapmamız gereken var, Allah'ın emirlerinden amel olarak yapmamız gereken var. Bütün emir ve nehiler hepsini kapsıyor. Dolayısıyla İmam Şafii'nin dediği gibi, yani insana Allah'ın emri gelmeyecek ya da Allah'ın yasağı gelmeyecek mi zannediyor insan? Ki birçok ayetinde Rabbimiz اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ اِتَّقُوا رَبَّكُمْ, Rabbinize kulluk edin, Rabbinizden sakının, Rabbinize karşı sorumluluğunuzu bilin diye emrediyor. Yine mesela Nisa suresinin 64. ayetinde peygambere bakın. Rabbimiz peygambere nasıl açıklıyor? وَمَا اَرْسَنَا مِنْ رَسُولٍ, biz hiçbir zaman peygamberi başka bir amaçla göndermedik. Peygamberin gönderiliş gayesi ne? لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ, Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. Peygamberle itaat edilsin diye biz peygamberi gönderdik. İşte burada kulluğun tamamlanması var. Peygamberin peygamber olduğunu kabullenmek ama ona itaat etmemenin Kur'an açısından ya da bu ayete göre hükmüne bakın. Bu ne biçimmiş yani? Oyun mu oynuyorsunuz? Allah-u Teala biz peygamberi itaat edilsin diye göndeririz diyor. Biz de diyoruz ki itaat etmese de biz biliyoruz ki sen gönderdin. Rabbimiz diyor ki ben itaat edilsin diye gönderdim. E bize diyor ki tamam ya Rabbi, kabul ediyor senin gönderdiğini. Bu. Bu ne ya? O kadar Allah'a karşı densizlik olur mu? Dinin amacı ne? Dinin maksadı ne? Dinin maksadı Allah'ı birlemek, tanımak ve ona kulluk etmektir. Ve iki dünya, iki cihanda da Allah'ın izniyle Rabbimizin gösterdiği doğrultuda neyi tatmak? Huzuru tatmaktır. Evet. Ki insanın Allah'a kulluk etmiş olması, ki Allah bu yüzden insanları ne yapmıştır? Yaratmıştır. Bakın Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayet kardeşler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü azabı en hafif olana şöyle der. Kıyamet günü Allah-u Teala azabı en hafif olana şunu der. Bütün dünya ve bütün dünyanın içindekiler senin olsa. Bütün dünya ve bütün dünyanın içindekiler senin olsa. Şu azaptan kurtulmak için verir miydin? Azabın en hafif olanına bu söylenir. Yani Ebu Talib bu muhataplardandır. Allah-u Teala diyecek ki bütün dünya senin olsa ve içindekilerin hepsi de senin olsa ki sen yani icabında bir 35-40 metre karelik için bile Rabbini unutmuş insan kadar aciz duruma bile düşenleri var. Ona göre bütün dünya içindeki senin olsa azaptan kurtulmak için verir miydin? O da diyecek ki evet ya Rabbi verirdim. Bakın Rabbimiz diyecek ki ona sen daha babanın sulbünde zürriyetindeyken yani daha dünyaya gelmemişken ben senden bundan daha azını istedim. Daha azını. Neydi o? Bana ortak koşmayacaksın. Bana ortak koşmayacaksın. Bundan daha hafifini istedim. Yani biz bugün Rabbimize şirk koşmamak için para harcıyor muyuz ya? Allah aşkına. Yani biz bugün Rabbimize şirk koşmamak için yani aylar boyu çalışmak zorunda kalıyor muyuz? Çok da bedava yani. Hatta bedavayı bırak bir de huzur da getiriyor. Bunun bir de getirisi de var ya. Yani. Sıkıntılardan kurtarıyor, belalardan kurtarıyor. Yani hayatı da ucuza getiriyor ha. Çünkü haramlar pahalı. Haram işlenen yerlere gidin normal içtiğiniz su bile orada dünyanın parası. Haramlar bile pahalı her şeyiyle. Size pahalıya patlıyor. Ya bedeni pahalıya patlar ya insanlık özünüzle maneviyatınızla pahalıya patlar. Ama sonuçta pahalıya patlar. Allah-u Teala diyecek diyor ki ben senden çok daha hafifini istedim. Bundan daha az. Bana ortak koşmayacaksın dedim. Sen bana ortak koşma, ben de seni ateşe sokmayayım. Fe ebeyte illa şirk. Ama sen yüz çevirdin ve ortak koştun diyecek Allah-u Teala. Sonuçta işte bu müşrik ne yapmış olan bir müşrik? Allah-u Teala'nın iradesinden yüz çevirmiş olan müşrik. Allah-u Teala'nın iradesi kendisine ortak koşulmaması. Evet, devam ediyoruz. Ondan sonra Muhammed bin Abdülvehhab kardeşler 16. yani Nahl suresinin 36. ayetini getiriyor. Ayetinde diyor ki Rabbimiz وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Biz her ümmete bir elçi gönderdik. Her ümmete bir elçi gönderdik. Ne yaptılar bu elçilerin görevi ne? Bakın اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ. Allah'a ibadet edin, sadece Allah'ın karşısında alçalın. Sadece Allah'ın karşısında el pençe durun. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirin. Sadece Allah'ın nehilerine tabi olun. Sadece Allah'a kulluk edin ve tağutlardan kaçın. Tağutlardan kaçın. Kim tağut? Hazreti Ömer diyor ki tağut işte şeytandır. Yani Allah'ın emirlerinden ve yasaklarından, Allah'ın kulluğundan seni uzaklaştıran şeytandır. Yine şöyle özetleyelim kardeşler. Düşünün, yani kafanızda şu şekilde canlandırın. Rabbimizi ne yaptık? Marifetle bildik. İsim ve sıfatlarında onu ne yaptık? İspat ettik. Tanıdık, birbirlik. Rububiyetinde birledik. Rububiyetinde birleyerek onun gereğince amel etmeyi dedi ki uluhiyet tevhidi. Allah'a kulluk etmek. Şimdi Rabbimizin misal herhangi bir ismi. Ne gibi bir ismi? Herhangi bir isim. Ne gibi? Efendime söyleyeyim. Eddar. Zarar veren. Diğer bir ismi. Ennafi'a. Fayda veren. Rabbimizin ismi mi bu? İsmi, sıfatı. Yani Allah mutlak anlamda zarar veren, mutlak anlamda fayda verendir. Yani Allah, Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın fayda ve zarar vermesinin herhangi bir kaydı yoktur. İnsanlar fayda ve zarar verebilir miler? Verirler. Ama kayıtlı mı? Kayıtlıdır. Sen kimsin de kayıtsız vereceksin? Benim sana fayda verebilmem için gücüm olması lazım, vaktim olması lazım, istemiş olmam lazım. Ondan sonra beni engelleyecek olanların önüne çıkmam, onları aşmam lazım. İşte para, maddi olarak yapacaksam cüzdanımda çalışmış olup para kazanmış olmam lazım. Bir şey kaldıracaksak güçlü, kuvvetli olmam lazım, yorgun olmamam lazım. Bir sürü kayıt var. Ya da zarar vereceksen de aynı. Öyle değil mi? Yani kimsenin olmadığı yerde seni yakalamam lazım. Yoksa milletin içerisinde olur mu? Bir vurur, o yiyeceğim. Yani işte tek bir yerde yakalamam lazım zarar vermem için. Efendim bir sürü kayıt var. Rabbimiz için bunların hiçbiri geçerli mi? Haşa geçerli. Birisi kalkar da. Bu dünyada bana uyan kurtulur, bana uymayan biter. Bana sırtını dayayan rahatlar, bana sırt dönen hayat kendisine beter ederim. Benim bu özelliğim vardır derse, bu kişi bakın ne yaptı? Haddini aştı. Haddini aşmaya tuğyan denir. Tuğyan. Tuğyan haddini aşmaktır. Mesela sınırı geçmektir. Tuğyan. Tağut ise nasıl diyelim? Şöyle yazabilirsiniz. Tuğyan ne dedik? Tuğyan haddini aşmak, sınırı geçmektir. Tağut, din iki nokta üst üste koyun. Tağut. Allah-u Teala'nın Rablığının ve ilahlığının gereği olan Allah-u Teala'nın Rablığının ve ilahlığının gereği olan zatı ile isimleri ile sıfatları ile zatı ile isimleri ile sıfatları ile Allah'a has olan bir hususun ya da Allah'a has olan hususların Allah'a has olan hususların herhangi bir tanesinde sınırını aşarak o vasfın kendisinde olduğu iddiasıyla haddi aşana da tağut denir. O vasfın kendisinde olduğu iddiasıyla ne yazdık abi? O vasfın kendisinde olduğu iddiasıyla sınırı aşan kimseye de tağut denir. Bunu kafanızda canlandırdığınız an, gerçekten tüm bölümleri anladığınız an tağutu çözersiniz. Allah'ın izniyle. Bakın, orada tarifte bir cümle kullandım. Herhangi bir tanesi. Hepsi olması değil. Rabbimizin dedi ki isim ve sıfatlarından bir tanesi. Mesela Allah Azze ve Celle zarar ve fayda verendir. Kullar zarar, Allah'ın zarar vericiliğine düşen, Allah'ın fayda vericiliğine düşen kişilerdir. Bu kulluk sınırıdır. Mutlak zarar vermek Allah'ın sınırıdır. Bakın bir kişi, evet Allah vardır, Allah birdir, Allah büyüktür, Allah hüküm koyandır, Allah şifa verendir, Allah... bütün her şeyin sahibidir dese de sadece ben var ya benim istediğim fayda görür, benim istediğim zarar görür derse burada ne yapıyor? Bakın sadece bu sıfatında Rabbimizin sınırını aşıyor. Sınırını aşıyor ve ilahlık seviyesine atıyor kendisini. Anlatabildim mi? Kulluk kademesini aştı. Tağut haddini aşan dedik ya. Kulluk kademesini aştı ve ilahlık kademesine kendisini iddia ederek çıktı. Buna ne diyoruz? Tağut. Peygamberler işte ne için gönderilmiş? Allah'a kulluk edilecek ve tağutlar reddedilecek. Yeryüzünde sınırını aşarak, Allah'a kulluk etmesi gerekirken, ilahlığın bir vasfını üzerinde bulunduran kim varsa onları da reddetmek, onlardan kaçındırmak için gelmiştir. Ne gibi? Mesela şurası diyorum ki arkadaşlar buranın ağası ben. Benden başka ağa tanırsanız yakarım. Burada benim dediğim geçer. Ve gidiyorum. Sizi imtihana tabi tutuyorum diyelim. Şu dershane bölümünde burada. Diyorum ki şu yasak. Burada efendime söyleyeyim işte öğlen vakti güneş perdelerini açmak yasaktır. Efendime söyleyeyim burada saat 3 ile 5 arası çay demlemek yasaktır. Saat gece 12 ile 3 arası uyanık kalmak yasaktır. Velhasıl yasaklar ya da emirler. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksınız diyorum. Ve burada sizi bırakıyorum. Siz sonuçta bana benim söylediğime itaat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Tamam mı? Yani burada ben emrederim. Siz nesiniz? Misal emirleri yerine getirensiniz. Daha güzel anlaşılsın diye örnek veriyorum. Ben buradan gidiyorum ya da gitmesen bile ben içerideyim. Buradan Abdullah kardeş kalkıyor. Ben yokken ya da ben varken hiç fark etmiyor. Diyor ki ya burada niye onun dediği oluyor ki? Tamam dediğini yapalım. Yani saat işte öğlen vakti perdeleri açmayalım. Tamam, öyle şu saatte çay da demlemeyelim. Ama 12 ile 3 arası niye uyanık kalmayacakmışız ki? Ben onun dediğini değil, benim dediğim de olacak. Ben de diyorum ki 12'den 5'e kadar. Bakın artırıyor. Ya da kaldırmaya çalışıyor. Ne yaptı Abdullah burada? Tağutlaştı. Abdullah burada ne yaptı? Tağutlaştı. Haddini aştı. Senin vazifen benim dediğimi yerine getirmekti. Senin vazifen benim koyduğumu uygulamak ve ona çağırmaktı. Dolayısıyla o kalktı, emir koyma babında kendisini benim seviyeme ne yaptı? Benim seviyeme çıkarttı. Niye orada, efendime söyleyeyim, Orhan, işte Serkan, orada Abdullah benim dediğime itaat ederken sana ne oluyor da kendini benim seviyeme yükseltiyorsun? Tağutlaştı. Bakın, onun tağutluğu bir. Burada Abdullah'ın bu yaptığını reddetmeyip de, Abdullah'ın bu yaptığına ses çıkarmayanı bile ben yakarım. Öyle değil mi? Diyelim ki burada bu Abdullah kalktı, Ali kardeş kalktı, işte Akif abi kalktı. Bunlar ne yaptılar? Abdullah'a karşı çıktılar. Hop dediler. Sen ne oluyor? Burası kimin ya? Burası Hamza kardeşin. Burada yasakları o koyar. Biz bunu böyle bildik ve böyledir de. Onun da hakkıdır. Misal diyorum. Ben sonuçta bu üç kişiyi severim ve benimle beraber olmalarından haz duyarım. Onları korumama alırım burada. Diyelim ki dediğim gibi Orhan ya da Serkan kalktılar. Abdullah'a destek verdiler. Tağuta destek verdiler. Ben onları ne yaparım? Bakın onda bana diyor ki tamam senin dediğin de olur ama yani Abdullah da ne yapalım? Misal. Orhan'la Serkan'ı burada barındırır mıyım? Barındırmam. Destekleyenleri yakarım. Ses çıkarmayanları bile atarım. Diyelim ki arada kalktı diyor ki valla ben bildiğim işte Hamza abi böyledir, şöyledir. O ne derse olur. Ben bunları hep kabul ediyorum. Onun dediği yapılmalı ama yani ben Abdullah'la tek ilişkim. Yani Abdullah'ı görmüyorum ben. Ya varsa yoksa. Bu da sonuçta tağuta ne yapmıyor? Ses çıkarmıyor tağuta. Bakın destek de vermiyor, ses de çıkarmıyor. Ben onu da ne yaparım? Onu da şutlarım. Yürü bakayım. Beni burada bir bileceksin. Bu böyle değil. Dolayısıyla Allah'ın Rablığını ve yüceliğini tanıyan bir insan Allah'ı birlemekle kalmayacak, la ilahe diyecek. Yani Allah'tan başka tağutlaşmış, Allah'tan başka hüküm koymaya kalkmış, Allah'tan başka şifa vericiliğe soyunmuş, Allah'tan başka geleceği biliciliğe koşturan, Allah'tan başka insanları kendisine itaate çağıran, Allah'tan başka tartışmaz olduğunu iddia eden, Allah'tan başka yaratılmışlar yüce tasarruf hakkı olduğunu iddia eden bütün tağutları da ne yapacağız? Reddedeceğiz. Reddetmeden namaz kılsan Allah kabul eder mi? Etmez. Dedim ya, burada Abdullah tağutlaştığı zaman Abdullah'ı kabul et, Abdullah'a ses çıkarmayan kişinin gelip de bana yahu Hamza abi sen bir tanesin demesin. Vallahi takmam ben, atarım dışarıya. Beni sevmek benim düşmanımı reddetmeni gerektirir. İşte la ilahe budur. Birçok insan bugün la ilahe demeden illallah'ı gerçekleştirmek istiyorlar. Yani suya sabuna dokunmadan, tağuta, Allah'ın yeryüzünde zalimlere ses çıkarmadan, onları tekfir etmeden, reddetmeden, inkar etmeden kulluk. Tamam, beş, kıl beşi kurtar başını diyor. Sen niye amacın öbür tarafı diyorsun? Dolayısıyla peygamberler niye gönderilmiş? Allah'a kulluk edeceksiniz ve tağuttan kaçınacaksınız. İşte Nahl suresi 36. ayet. Peygamberler bu yüzden gönderdik diyor Allah-u Teala. Peygamberlerin davası bu. Şimdi anlıyor musunuz niye Hazreti Musa gelir gelmez Firavun'la problemi çıktı? Şimdi anlıyor musunuz neden Hazreti İsa gelir gelmez Romalı yöneticiler ve kendi kavminin onlara uymuş azgınları, ileri gelenleriyle problemi çıktı? Şimdi anlıyor musunuz? Neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hira'dan gelir gelmez Mekke'nin en öneri gelen siyasileriyle problemi çıktı? Çünkü bunlar hükümde, yöneticilikte, hüküm belirlemede, insanları yönetmede kendilerini Allah'a ortak koşmuş ilahlık taslayanlardı. İstediği kadar bunlar la ilahe illallah dese bile fiili olarak ne yapar bunlar? İlahlık taslarlar. Yani Abdullah kalkıp da burada dese ki tamam Hamza abin dediği bir tane Onun dediğine biz itiraz etmeyiz. Ama el altından gene fiiliyle benim dediğimi değiştiriyor. Gidip saat 1'de adamları kaldırıyor. Ben dedim ki 12'den 3'e kadar kimse uyanık olmayacak. Abdullah tamam, Hamza abinin dediği bir tane ben bunu kabul ediyorum diyor. Gidip saat 1'de de milleti kaldırıyor. Buna ne dersiniz? Olacak şey mi? Adamın fiiline bakarsınız. Dolayısıyla bugün birilerinin kalkıp da ya biz de Müslümanız. La ilahe illallah biz kabul ediyoruz. Peygamberi çok seviyoruz demelerine rağmen. Bugünkü yöneticiler gibi. Kalkıp da hala Allah'ın hükmüne rağmen hüküm koymaları. Zina haramken helal demeleri. Faiz haramken helal demeleri. Allah'ın düşmanlarına destek vermeleri. Müslümanları kafirlere teslim etmeleri. Bunlar için ne diyeceksiniz? Allah bunlara ne gözle bakar? Atabildim mi? Bakın şurayı unutmayın. Burada size şöyle bir gerçekten kulak küpesi olacak bir şey söylüyorum. Kulağınıza bunu küpe yapın. Biz insanların yaptıkları ibadetlere göre değil, Allah'ın hak ettiği kulluğa göre insanları yargılarız. Şimdi hiç namaz kılmayan, hiç oruç tutmayan, içki içen, zina eden, faiz yiyen, tefeci, berbat bir insan. Biz buna göre bakarsak hiçbir şey yapmayan, yani namaz da kılmayan, oruç da tutmuyor ama zina edip içki de içmiyor. Bu insan ona göre iyi değil. Ona göre iyi. Ya canım onlar varken bu adamı öpüp baş üstüne koymak lazım diye Allah tutup bunu cennete mi atar? Hayır. Allah hak ettiği kulluğu yerine getirdi mi, getirmedi mi boyutuyla. O yüzden biz diyoruz ki ey sizler, Rabbimizin bütün isim ve sıfatlarında, zatında Allah'ı birleseniz de eğer bir tanesinde tağutlara meylederseniz biz sizi yine tanımıyoruz. Çünkü tevhid, marifet ve ispat. Siz ispatta ne yaptınız? İspatta koparma yaptınız, ispatta bir eksik yaptınız. Dolayısıyla iman gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Dolayısıyla biz bugün birilerinin namazına, orucuna, sarığına, cübbesine, sağına, soluna bakarak ya iyidir nasıl buna kafir diyeriz diyemezsiniz. Adam Allah'tan başka insanları kalkıp kendisine kulluğa çağırıyor. Ben ne dersem o olacak diyor. Benim dediğime itiraz edemeyeceksin diyor. Bakın benim dediğime itiraz edemezsin diyor. Elini pençesini öptürüyor. Biz nasıl ki Rabbimize secde ediyorsak ayaklarına kapandırıyor. Senin gibi bir insan bu ya. Ayaklarına kapandırıyor. Tartışması dediğine itaat ettiriyor. Arkandan seni gözetlerim diyor. Adam öyle diyor. Efendim beni görüyor diyor. Ve o bütün bunlara çağırıyor. Adam kalkmış Rabbine, Allah'a ortak koşuyor kendisini. Sen nasıl buna kalkıp da ya o ama sarığı falan çok güzel. Bir de güzel beyaz sakalı var ya Allah göğsüne kadar. Bu ne ya? Adam şirk koşuyor. Adam Rabbimize ortak koşuyor. Sen hani Allah'ı birleyecek ve Allah'tan başka tağutları reddedecektin. Hani peygamberler bunun için gönderilmişti. Bütün peygamberler bu sıkıntıyı bu yüzden çekti. Hazreti İbrahim babasına bunlar işte bizi Allah'a ulaştırıyor diye putlara taparken Hazreti İbrahim onları reddediyor. Sizden de diyordu. Putlarınızdan da uzağım. Hepiniz betersiniz. Sadece Rabbimi ayırıyorum diyor kulluk ettiklerinizden. Çünkü onların kulluk ettikleri içerisinde, yani Azer'in kulluk ettikleri içerisinde Allah da var. Yani Allah'a da kulluk ediyor da başkasına da kulluk ediyor. Hazreti İbrahim siz de kulluk ettiklerinizden de uzağım. Sadece illa Rabbul Alem. Sadece alemlerin Rabbi hariç diyor. Bakın işte Allah'ı kulluk edenler içerisinde ayırıp birliyor Hazreti İbrahim. Biz de diyoruz ki siz belki sırf namaz kılarken namazın başında sonunda belki Allah'a ibadet ediyorsunuz. Ama diğer birçok hususta Allah'a ortak koşuyorsunuz. Marifet ve ispat ve uluhiyet yok burada. Biz bunları reddediyoruz ki peygamberlerin gönderiş gayesi bu. Fazla uzatmayacağım. Ondan sonra Muhammed bin Abdülvehhab'ın getirmiş olduğu bir sonraki ayet kardeşler İsra suresinin 23-24. Ayet. Bakın burada tevhidi anlatıyor şimdiye kadar. Dedi ki yaratılışın gayesi bu. Kulluk etmiş olmak. Sonra peygamberlerin gönderiliş gayesi bu. Tevhidi gerçekleştirmek. Ve İsra suresinin 23-24. Ayetinde ki 17. sure İsra suresi Allah-u Teala bakın ne diyor? وَقَدَى رَبُّكَ Rabbin şuna hükmetti. Niye hükmetti Allah-u Teala? اَلَّا تَعْبُدُوا Bir su içeyim. Aleyküm selam. Bakın ne diyor Rabbimiz? Ve kadâ rabbuke, Rabbin hükmetti. Neye hükmetti? Ellâ te'abudû. İlk emirler geliyor bakın. Ellâ te'abudû. İbadet, kulluk etmeyeceksiniz. İlla sadece iyyâhu. Ona kulluk edeceksiniz. Yani Allah-u Teala kendisinden başkasına kulluk etmemenizi hükmetti. Yani sizi ben yarattım ve siz bana kulluğa aitsiniz. Sizi yoktan var eden benim, bana itaat edeceksiniz. Bakın ayetin geliş şekli kardeşler, la ilahe illallah gibi. Aynı. La ilahe, ilah yoktur diyoruz. İllallah, Allah diyoruz. Ella ta'budu, kulluk etmeyeceksiniz. Kulluk diye bir şey söz konusu olmayacak. İlla iyyahu, sadece Allah'a olacak. Yani sadece bana kulluk edeceksiniz. Mesela bu ayet, ki sonraki ayetler anne babaya itaat etmiş olmak ve diğer emirler geliyor. Evde Allah'ın izniyle bu ayetlerin tekrar müzakeresini yaptığınız zaman o ayetle ilgili gerekse tefsirlerine de bakarsınız Allah'ın izniyle. Ama biz vakit sıkıştığı için bugün tevhid babını bitirmek istiyorum en azından. Fazla şerhine girmeyeceğim. Dolayısıyla İbn-i Kayyım bu ayette geçtiği gibi ne diyor kardeşler? İbn-i Kayyım diyor ki, neden bu ayette Allah-u Teala nefiyle başladı? Yani reddederek, kulluk etmeyeceksiniz diye başladı. Ya yani diyebilirdi ki, وَقَدَى رَبُّكَ اَنْ تَعْبُدُوهُ. Yani Allah kendisine kulluk etmenizi emretti. Buradan belki şu anlaşılırdı. Allah'a kulluk etmeniz sizden istenen şeydir. Allah'la beraber başkasına kulluk da edin. Yani Allah'a edin de bizim istediğimiz bu. Başkasına edersen o da sizin bileceğiniz. Yani ne gibi bu? Diyorum ki işte delikanlı sen sabah 3'ten sabah gece saat 3'ten öğlen 12'ye kadar benimsin. 3'ten 12'ye kadar benim sözümü uyacaksın. Bitti. Sonuçta ben ne yaptım? 12 ile 3 arasını bıraktım. Ne yaparsan yap. Git kime itaat edersen et. Yatacağım mı, kalkacağım mı, hoplayacağım mı, zıplayacağım mı, başkasının sözünü mü dinleyeceğim? Senin bileceğin. Benim istediğim senden bu saat arası bana uyman. Bu ifade başkasına itaat edebilirsin anlamını getiriyor. Ama ben dersem ki senin hayatında benden başkasına itaatin söz konusu olmayacak dersek bu da başkasında nefi var. Başkasının nefi var. Sadece bana itaat. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın burada nefiyle başlamış olması. Çünkü ne diyor Rabbimiz? Bakın hani kutsi hadiste var ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ki kutsi hadisi biliyorsunuz. Nedir kutsi hadis? Kutsi hadis geçen gelişe değil mi? Kutsi hadis anlamı Rabbimize kelimeleri Efendimiz'e ait olan, Efendimiz'in Rabbimiz'den aktardığı sözlerdir. Kur'an dışı, kutsi hadis, Kur'an dışı Allah Resulü'nün direkt Rabbimiz'den aktardığı sözlerdir. Evet, bunu ekstra şey yapayım. Şimdi dersimiz hadis değil. Şunları söyle de biraz sessiz olsun. Ne demiştim? Kur'an dışı Efendimiz Aleyhisselam'ın direkt Rabbimizden aktardığı rivayetlerdir. Yani ne yapar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah şöyle dedi. Ama bu ayet değildir. Bu Kur'an'da değil. Çünkü Kur'an nedir? Kur'an kendisiyle ibadet edilen sözü de manası da Rabbimize ait olandır. Hadis sözü de anlamı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan kutsi hadis sözü Efendimiz'e. Anlamı Allah Azze ve Celle'ye ait olan rivayetlere kutsi hadis diyoruz ki özellikle sırf kutsi hadis olarak yazılmış eserler var biliyorsunuz. Çok fazla değil bunlar. Genelde kutsi hadisler de mükafat ile alakalıdır. Yani nasihat bağlıdır. Devam ediyoruz inşallah. İşte İbn-i Teymiye, şey İbn-i Kayyım diyor ki kardeşler, işte Rabbimizin nefiyle başlamış olması, Allah'tan başka kulluğu reddetmek, ona karşı çıkmak, ondan uzaklaşma olmaksızın ispatın ya da Allah'a kulluğun bir anlamının olmadığının göstergesidir. O yüzden kutsi hadis demiştik. Ne diyor Rabbimiz kutsi hadisinde? Ben kendisine ortak koşulanların kendisine ortak koşulmasından en uzak olanıyım. Yani ne diyor Rabbimiz? Ben sizin kulluğunuz diye bir derdim yok. Yani bana illa kulluk edin diye bir derdim yok. Ben muhtaç değilim. Haşa. Ben muhtaç değilim diyor Allah-u Teala. Yani dolayısıyla bana kulluk et de kime de edersen et problem değil. Rabbimiz bunu istemiyor. Ben kendisine ortak koşulanların şirkte ortak koşulmaktan en uzak olanıyım diyor Rabbimiz. Yani ya bana, ya sırf bana kulluk edersin ya da ben sen her şeyini atar, silah atarım. Benim istediğim bana kulluk etmen değil diyor Allah-u Teala. Benim istediğim sadece bana kulluk etmen. Çünkü seni ben yarattım. Tabii ki. Benim istediğim. O yüzden ne diyor Rabbimiz? Kıyamet günü ne yapar? Teraktuhu ve şirk. Kıyamet günü onu da şirkini de bırakırım. Git ortak koştuklarının yanına derim. Hadi verir mi der? Git ortak koştukların yanına. O yüzden Rabbimiz buna zatıyla layık, yüceliğiyle, büyüklüğüyle layık. Dolayısıyla buradaki nefi burada. Evet, bir sonraki ayette Muhammed bin Abdülvehhab Nisa suresinin 36. ayetini getiriyor kardeşler. Yine tevhidin ikrarı babında. Yine diyor Rabbimiz وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. İbadeti anlattık. Ne diyordu İmam Kurtubi, ibadet için? Kendisini zelil duruma düşmek, el pençe durumuna geçmek, boyun eğmek, kayıtsız itaat etmek. Dolayısıyla Allah neyi emretmiş? وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a kulluk edeceksiniz. Yetecek mi? Yetmeyecek. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Yani Rabbimiz burada da aynısını söylüyor. Bana kulluk edeceksiniz değil. Bana kulluk edeceksiniz değil. Bana kulluk etmekle beraber hiçbir şeyle ortak koşmayacaksınız. Yani bana ortak koşmaksızın kulluk edeceksiniz. Yoksa başka bir ayetinde diyor ya, işleyeceğiz. Bir sonraki derste Allah nasip ederse tevhidin faziletini işleyeceğiz. Allah nasip ederse tevhidin faziletini işlerken orada da gelecek Allah'ın izniyle. Onlar ki zulmetmek sizin iman etmezler ayetine geleceğiz. Yani zalimlik etmek sizin iman etmezler. Sahabe gelip diyecek ki ya Allah razı bizden hangi birimiz zalimlik etmiyor ki nefsine? Yani haksızlık etmektir zulüm ya hani. Zulüm bir şey yerinden etmek ya. Bizden her birimiz bunu yapıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır o zulüm değildir. Siz yanlış anlıyorsunuz. Bilakis zulüm ne diyor Hazreti Lokman oğluna? Ya büneyye ey oğlum la tuşrik billah. Hazreti Lokman oğluna ilk öğrettiği şey sakın Allah'a ortak koşma. Neden? İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Bir daha şu tık tıklı kalemlerle gelmeyin ya. Düz tükenmez kalemlerle gelin. Ya ben böyle bir kötü huyum var. Ben etkileniyorum yani derste böyle. Hakikaten. Şimdi üçü de birden. İki oradan bir buradan. Evet. Hayırlısı. Evet, burada ne diyor Rabbimiz yine? Kulluk edeceksiniz ve ortak koşmayacaksınız. Bir sonraki ayete geliyorum inşallah kardeşler. En'am suresinin 101-153 ayeti. 151'den 153'e kadar olan ayet. Bakın o ayette Rabbimiz nasıl başlıyor? Kul. De ki onlara Te'alev. Müşriklere de ki gelin. Gelin. Etlu ma harrama rabbukum aleykum. Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri sayayım mı? Gelin Rabbimin size haram kıldığı şeyleri sayayım mı? İbn-i Kesir'in aktardığı gibi babalarınızın söylediğini bırakın. Gelin ben size Rabbiniz neyi haram kılmış onu söyleyeyim diyor Resulullah'a. Yani babalarınızın, dedelerinizin, efendime söyleyeyim diğerlerinin ya da başkalarının haram kıldıklarını bırakın. Gelin ben size Rabbim neyi haram kılmış. Bakın Rabbimiz neyi haram kılmış sayıyor. Ella tuşriku bihi şeyen. Ne geliyor önce? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksınız. Neyi de? Zatında, rububiyetinde, uluhiyetinde, isminde, sıfatlarında hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayacaksınız. Ortak koşana müşrik, ortak koşturana ya da kendisinin ortak koşulmasına göz yumana da ne denir? Ne denir? Önce tarif yaptık. Tağut denir. Evet, Allah anlayışını artırsın. Tağut denir. Allah'a ortak koşana müşrik, kendisini Allah'a ortak koşturana ya da ortak koşulmuş olmasına ses çıkarmayana tağut denir. Tağut, şeytanlaşmış olandan daha nedir? Daha beterdir. Evet. Burada da neyi? Aynı şeyi görüyoruz. Yine bir sonraki ayete geçeyim kardeşler. Burada aslında ben açıklamak için bayağı bir kafamda da birçok şey canlandırmış ama vakit gerçekten bayağı daralıyor. Bir sonraki ayete inşallah geçeyim. Ki Rabbimiz burada haramları bildiriyor. Bu haramlar hangisi? Onlara bakarsınız inşallah. Evde ayete bakarsanız mealini. 151-153 inşallah ayetler. Zaten hemen şeyin sonunda da ayetin içerisinde hemen sonunda sırati. İşte benim dost doğru yolum budur diyor Rabbimiz. Ki dost doğru yolu biliyorsunuz. Dost doğru yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün otururken şöyle bir çizgi çizer. Şöyle uzunca bir çizgi çizer. Ve ondan sonra yanından şöyle oklar çıkar. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir bu tarafa oklar çıkar. Ve sonra der ki işte şu ortadaki dost doğru yoldur. Bunun yanındakiler sapık yoldur ki her birisinin başında ne bekler? Şeytan bekler diyor Resulullah. Dost doğru yol bu. O da ne? İşte Resulün Rabbinden getirmiş olduğu Kur'an ve sünnettir. Dost doğru yol budur. Ayette bir iki gerçekten ifadeler var. Yok. Vaktimiz geçmiş. Evet, sonra Muhammed bin Abdülvehhab kardeşler hadise geliyor. Hadisten önce Abdullah İbni Mesud'dan bir rivayet aktarıyor ki Abdullah İbni Mesud biliyorsunuz sahabeden. Abdullah İbni Mesud diyor ki men erade en yanzura ila vasiyyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elleti aleyha khatemuh. Her kim Peygamber aleyhissalatu vesselamın altına mührünü vurduğu bir vasiyetine sahip olmak istiyorsa Abdullah İbni Mesud'un, yani kim Resulullah aleyhissalatu vesselamın kendisine altına mührünü vurarak al bu benim sana vasiyetim diyeceği bir şeyi görmek istiyorsa Allah'ın şu ayetini okusun diyor. İşte kul teala etlu ma harrama rabbukum aleykum. Gelin Rabbimizin size haram kıldığı şeyleri anlatayım mı? Orada işte sakınılacakları, yani Resulullah'ın size yapacağı en büyük tavsiye bu ayetin içerisinde var. Orada da en baştaki gelen nehi ne? Allah'tan başkasının Allah'a ortak koşmayacaksınız. En başta gelen bu. Bu nasihatlerin hepsini gerçekleştirin diyor. Tamam, Resulullah'tan size vasiyet gelmiştir. Abdullah İbni Mesud böyle söylüyor. Sonra hadise geliyor kardeşler. An Muaz İbni Cebel radıyallahu anh, Muaz bin Cebel'den. Ki Muaz bin Cebel dün hatta derste de geçmişti hatırlarsanız ismi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz mahşer günü alimlerden bir derece öndedir dediği. Çünkü gerçekten Kur'an ve Kur'an hükümleri hususunda gayretli, ilmi çalışması, Resulullah'ı dinlemesi anlayışı ve çabasıyla 18 yaşından sonra fırlamıştı. 32 yaşında vefat etmişti. Ve Resulullah işte Kur'an için Muaz'a gidin derdi. Yani bu şekildeydi. Ve bir mertebe öndedir dediği sahabe. Bu sahabe bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber merkebe binerler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biner. Aleyhisselatü Vesselam onu da arka tarafına alır. Muaz bin Cebel de merkebe biner. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraber giderken diyor ki Abdullah Muaz bin Cebel, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana dedi ki ya Muaz, ey Muaz, etedri ma hakkullahi alel abad, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, alacağı, olması gereken Ne dedi Abdullah Muaz bin Cebel radıyallahu anh? Muaz bin Cebel dedi ki Allah'u ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedim diyor Resulullah'a. Aleyhissalatu vesselam dedi ki hakkullahi alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Eyya'buduhu. Bakın aynen ayetlerde olduğu gibi ona kulluk etmeleri, ibadet etmeleri ve la yüşriku bihi şeyen ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmamaları. Bu Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Haşa. Kullar Allah üzerinden hak talep edemezler. Nedir peki? Bu şudur. Kulun Rabbine karşı itaatinden dolayı Rabbimizin ona bir nimet ve fazilet olarak kendi kendisine vacip kıldığı bir haktır. Anlatabildim mi? Kulların, Allah'ın kullarındaki hakkı zaten var olan haktır. Kulluk edilmek. Bizim Rabbimizden alacağımız hak ise Rabbimizin bize ona ortak koşmadığımız zaman ey kulum sen bana ortak koşma. Ben seni cennetime sokacağım diyor. Bunu da ben kendi kendime bir vecibe kıldım diyor Allah-u Teala. Budur. Yoksa haşa insan insana karşı Allah verir. Bunun karşılığı bu değil tabii ki. Bunun karşılığı bu değil. Dolayısıyla şuraya dikkat edin. Bir önceki söylemiş olduğum bir ifade vardı. Ve kullarınıza küpü olsun demiştim. Neydi o? Birilerinin namazına, niyazına, haccına, boyuna, posuna, sakalına, cübbesine bakarak insana hüküm verilmez. Bak Allah ne diyor? Resulullah Aleyhisselatü ifade ettiği gibi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı neymiş? Allah'a kulluk etmeleri ve ona ortak koşmamaları. Bu Allah'ın onun üzerindeki hakkı. Bugün sarıklı cübbeli namazda bile görseniz Allah'tan başkasına yalvaran, Allah'tan başkasına itaat eden, Allah'tan başkasının hükmüne giden, Allah'ın herhangi bir isim ve sıfatını başkasında veren kişiyi görürseniz diğer bütün sıfatları Allah'ta bir bilse de ona ne diyorsunuz? Sen Allah'ın hakkını çalan hırsızsın. Sen Allah'ın hakkını çalıyorsun sen zalim. Ve reddediyorsunuz. Çünkü Allah bana ne kadar ismim ya sıfatımla ne kadar fazla kulluk ederseniz cennete o kadar çok yukarıya gidersiniz demiyor. Cennetin kapısından içeriye girmenin şartıdır bir kere bütün sıfatlarda Allah'ı birlemek. Anlatabildim mi? Yani Allah'ı bir bileceksin, bütün ona kulluk edeceksin ve ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Ondan sonra cennetin kapıları açılacak. Amellerine göre sonra yükselirsin. Bu cennetin giriş anahtarı bu. Biz buna diyemeyiz ki ya bu adam namaz da kılıyor. Bak 30 senedir sarığı da var, cübbesi de var, haram da işlemiyor, günah da işlemiyor. E bu belki cennetin ikinci kademesine gelir ama herhalde üçü zor çıkar. Çünkü Allah'ın şu sıfatını ona vermemiştir. Böyle şey olur mu ya? Bu hiç giremez cennete. Neden? Çünkü Allah bütün amelleri şirkle ortadan kaldırır. Onu da işleyecek Allah nasip ederse. Belki bir sonraki, iki ve üç ders sonraki derste inşallah işleyeceğiz. Dolayısıyla biz ne diyoruz burada? İşte kulun, yani Allah, kulların Allah'a kulluğu bir kere Allah'ın zaten mabud oluşluğundandır. Kulluğa layık oluşluğundandır. Yoksa alavere değildir. Yani alışveriş değildir. Ve Allah'ın kullara bu nimeti, mesela ne diyor Allah-u Teala? وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek diyor. Müminlerin benim üzerimdeki bir hakkıdır diyor Rabbimiz. Yani ey iman edenler siz ne yapacaksınız? Bana ortak koşmayacaksınız. Bana kulluk edeceksiniz. Sabredeceksiniz. Bilin ki size yardım etmek sizin benden alacağınız. İşte bu Allah'ın yüce ikramıdır, inamıdır. Yoksa Mutezile denilen sapık fırkanın dediği gibi Allah'ın üzerine vaciptir kulun mutlaka bu karşılığını vermiş olmak. Ki Mutezile'yi işlerken, burada da internette hiç gelen yok ki. Mutezile'nin bir düşüncesi, sen varsın Abdullah belki hatırlarsın. Sen var mıydın bilmiyorum bu derste ama. Mutezile'nin kader hususunda ya da Mutezile'nin üzerine durduğu temel kaidelerin bir tanesi neydi? El-adl, adalette usulü hamse demiştik. Adalet, yani ne? Mutlaka iyilik yapana karşılığını verecek, mutlaka kötülük yapana cezasını verecek. Bu el-va'du vel-va'id. Bununla bağlantılı Allah'ın adalet gereğinin sıfatı diyordu. Bunun da gerçekleşmesi şarttır diyordu. Dolayısıyla diyor ki sen kulluk etme Allah sana vermek zorunda zaten. Ya da sen iyilik yap sana vermek zorunda zaten. Onun üzerine vaciptir bu diyor kafir. Zındıklık, sapıklık. Ehl-i sünnet o yüzden bunlara sapık demiştir zaten. Biz diyoruz ki hayır, bu Rabbimizin inamındandır. Yoksa kul kimdir ki sen ve senin neyin varsa zaten onunsun. Ne hak talep edeceksin? Ne hak talep edeceksin? Evet. Bu da alimlerin de bu konuyla ilgili güzel nakilleri de var. Ama oraya da girmeyeyim inşallah kardeşler. Ve geçelim. Şimdi buraya kadar ne yaptı? Ve sonra Muaz bin Cebel dedi ki, Allah ve Resulü daha ilmi, Resulullah dedi ki, her kim Allah'a ortak koşmaksızın ölürse, Allah'ın onu cennetine sokması da onun Allah'ın üzerindeki bir hakkıdır. Onunca da Muaz bin Cebel dedi ki, ya Resulullah, insanlara müjdeyi vereyim mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam, hayır dedi. Ola ki içlerinde tabiri caizse menfaatçi, içlerinde günaha meyilli, içlerinde günaha gidecek de bir kapı aralamak isteyen, ola ki içlerinde bununla Allah'a daha çok kulluk etmek dururken kulluklarından geri çekilecek tembel zihniyetli insanlar çıkabilir. Feyyettekilû. Ola ki tembelleşirler dedi Resulullah. Ola ki tembelleşirler. Bugün insanların çoğu öyle değil mi? La ilahe illallah diye cennete gider deyip de her yola gitmiyorlar. Ve Bukhari ve Müslim rivayeti bu kardeşler. Sonuçta Muaz bin Cebel bu hadisi zaten ne zaman anlattı? Vefatından önce. Sırf belki sorumluluğu vardır, ilmi gizlemiş olurum korkusuyla anlattı. Şimdiye kadar bakın kardeşler ne yaptık? Daha doğrusu Muhammed bin Abdülvehhab ayetleri aldı, şerhi ve şerhin şerhini yaptık. Zariyat suresini aldı. Ondan sonra Nahl suresinin 36. ayetini aldı. İşte her ümmete peygamber gönderilmesi. Sonra Nisa suresinin 36. ayetini aldı. Sonra En'am suresinin 153'ü aldı. Daha sonra Abdullah İbni Mesud'un sözünü aldık. Yani o ayetle ilgili. Ondan sonra Muaz bin Cebel hadisini aldık. Muhammed bin Abdülvehhab bu tevhid babını kısaca geçerken tamamlıyor. Bununla alakalı diyor şu ana kadar gördüklerimizde bir takım meseleler vardır ki sonuçlar diyebiliriz. Bunları yazıyorsunuz inşallah. Ya da eğer sonradan dinliyorsanız ben sadece anlatayım. Yazma. Siz nasıl isterseniz. Tekrardan dinliyoruz zaten internetten. O zaman yazmaya gerek yok. Çünkü yazarsak biraz daha uzayabilir. Biraz daha uzayabilir ama kardeş. Uzatmayalım. Uzat gelmiş inşallah. Öyle olsun. Yetiştirebildiğiniz kadarıyla inşallah. Yetiştirebildiğiniz kadarıyla onu yapın. Yoksa siz bilirsiniz. Bir, çıkan sonuçlar babında şu ana kadar işlemişlerden diyor. Çıkardığımız hususlar insanlığın ve cinlerin yaratılmışlığındaki hikmet. Bunu öğrendik. İki, enel ibadete hiyet tevhid. İbadetin tevhidin kendisi olduğunu, ibadetin tevhidin şartı olduğunu, yani Allah'a kulluk etmenin emir ve yasaklarını gerektirmiş olmanın, yine uluhiyette ibadetin, yani Allah'a kulluk etmenin gerektiği hususunun tevhidden olduğunu öğrendik. Çünkü diyor, لِأَنَّ الْحُسُومَةَ فِيهِ Çünkü problem zaten burada. Kimle? Müşriklerle olan problem zaten buradaydı. Peygamberlerin toplumlarla olan problemi neredeydi? Zaten buradaydı. Yani peygamberler dedi ki Allah'ın varlığı hususunda tartışmadı ki insanlarla. Neyle tartıştı? Allah'ın kulluk edilmesi, onun ilahlığının tecelli edilmesi, Allah'ın hükümlerinin geçerli olması ve sadece ona boyun eğilmesi hususunda onlar ne yaptılar peygamberlerle? Muhalefet ettiler. Zaten problem burada. Bunu da öğrendik, bunu da biliyoruz diyor. Sonuçta ibadet, kulluk, Allah'ın emirlerine teslim olmuş olmak, bu da tevhidin gereğidir. Üç diyor, her kim bu kulluğu, yani Allah'a ortak koşmaksızın Allah'a kulluğu getirmezse lem ya'budillah, Allah'a kulluk etmiş olmayacaktır. Bu ayetlerden bu açıkça çıkıyor. Bunu öğreniyoruz. Çünkü Kafirun suresindeki ayette diyor bunu anlatır. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz. Halbuki müşrikler Allah'ı biliyordular. Hatta kurbanlar kesiyordular. Bu Allah'ın diyordular. Bu ortaklarımızın diyordular. Hatta hac ediyordular. Değil mi? Müşrikler bunu yapıyordu ama Resulullah siz benim kulluk ettiğim gibi etmezsiniz. Yani siz ortaksız bir kulluğa yoksunuz, ben de ortaklı bir kulluğa yokum. Ve Allah reddediyor onların her şeylerini. Dolayısıyla kim Kullukta da tevhidi getirmezse reddolunur. Bunu öğrendik diyor. 4. El-hikmetu fi irsali rusul. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmeti öğrendik. Neymiş peygamberlerin gönderilmesindeki hikmet? Neydi? Neden göndermiş Allah-u Teala peygamberlerini? Ayetten neyi çıkartmıştık? Ne diyordu Rabbimiz? Biz her bir peygamber, her bir topluma ne diye peygamber gönderdik? Allah'a kulluk edin, tağuta kulluktan kaçının. Peygamberden gönderiş hikmetini öğrendik. Bu var diyor burada çıkan mesele. Yine her ümmete dediğine göre diyor, o ayette biz neyi çıkarttık? اَنَّ الرِّسَلَةَ عَمَّتْ كُلُّ اُمَّةِ Uyarının her ümmete gönderildiğini de çıkartıyoruz ayetten. Ondan sonra neyi çıkartıyoruz diyor başta Muhammed bin Abdülvehhab? اَنَّ دِينَ الْاَنْبِيَاءِ وَاحِدْ Bütün peygamberleri biz bununla gönderdik diyor ya Allah Resulü, Allah-u Teala. Her peygamberi bununla gönderdik. Demek ki bütün peygamberlerin dini bir, bunu da çıkartıyoruz. Yine yedinci mesele olarak ki önemli bir mesele diyor. اَنَّ عِبَادَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُلُ اِلَّا بِالْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ Tağutu tekfir etmek sizin yapılacak ibadet kabul değildir. Kesinlikle reddolunur. Bu ibadetten değildir. Bunu gördük. Çünkü Allah-u Teala şu ayetinde buna ifade ediyor. Bakara suresinde ne diyor Allah-u Teala? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Her kim tağutu reddederse, tağutu açıklamıyoruz anladık. Kim tağutu reddederse kulluk eder, reddeder, tekfir eder ve sonra Allah'a iman ederse o kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışmıştır. Bakara suresindeki. Yani ayet-i kürsünün altında. Neyi gördük burada? Bakın ne diyor Allah-u Teala? Bana kulluk etmeden önce tağutu reddedeceksin. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Her kim tağutu tekfir eder de, reddeder de, inkar eder de, dışlar da, sonra bana iman ederse, o zaman yapışmıştır kulba. Demek ki Allah'a ortak koşulan tağutları reddetmek sizin ibadet eden ibadeti geçerli değil. İstediği kadar etsin. Evet, devam ediyoruz inşallah. Sekizinci husus diyor kardeşler. اَنَّ تَاغُوتَ عَامٌ فِي كُلَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Birincisi, unutmayın diyor, tağut Allah'ın dışında kulluk edilen her şeydir. Her şey. Nesne olabilir, kişi olabilir, canlı olabilir, cansız olabilir, melek olabilir, peygamber olabilir. Allah'ın dışında her şey tağut ya daha doğrusu kulluk edilen olabilir. Meleklere ortak koşuyorlar bazıları. Biliyorsunuz cinlere, peygamberlere, Hazreti İsa'ya mesela kulluk ediyorlar. Yani Allah'ın dışında ortak koşulan her şey. İtaat edilen, kulluk edilen her şey de sonuçta diyor tağuttur. Ondan sonra dokuzuncu mesele diyor. Özellikle En'am suresinin 3 ayetindeki selefin gerçekten üzerine çok dikkatli bir şekilde durduğu ve içerisinde 10 tane hükmü barındıran ayetler içerisinde 10 tane ne var? Rabbimizin emir yasakları var ki onların ilki de ne? Ennehyu aneşşirk, şirkten nehi. Bunu açıkça görüyoruz diyor. Bunun derecesinin üstünlüğünü görüyoruz. En'am suresindeki ayetlere dikkat çekerek söylüyor. Sonra İsra suresindeki ayetlere dikkat çekerek ki onda da diyor 18 tane mesele var. Ve o 18 meseleyi gündeme getiren ayet diyor nasıl başlıyor diyor. O da hakeza Allah ile beraber herhangi bir şeyi Allah'a ortak koşma yoksa alçalmış bir duruma, rezil bir duruma düşersin ayeti var. İsra suresindeki muhkem olan ayetlerde. Ki burada da açık olarak bunun önemini iyice ayet ne yapıyor? Vurguluyor diyor. 11. mesele olarak Nisa suresindeki 10 hukuki mesele, 10 hukuki kaideyi barındıran ayet olarak başlayan Rabbimizin Nisa suresindeki ayetinin neyle başlaması? Allah'a kulluk edinle başlaması ve ona ortak koşmaksızın ona kulluk edin diye başlamış olması. Dolayısıyla bunlarda hep başlayan emirlerde ve yasaklarda hep başlayan ne? Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamak. Bütün emir ve yasaklarda başlayan bu. Yine neyi açıklıyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 12. mesele olarak diyor. اَتَّنْبِيهُ عَلَى وَسِيَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ عِنَّ مَوْتِهِ Ölümü esnasında işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyetine gösterilen önem ki Muaz bin Cebel yaptı bunu biliyorsunuz ölmeden önce. En azından ona göstermiş olduğu ehemmiyetten dolayı. Ondan sonra 13. mesele olarak yine bununla bağlantılı Allah'ı bilmiş olmanın üzerimizde vacip olduğu ki bu Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı. Bunu çıkartıyoruz. Daha sonra Allah'ın üzerindeki hakkını ona kulluk etmiş olmak olduğu. 14. mesele Allah'a eğer kulluk edecek olursak ortak koşmaksızın Rabbimizin bizi cennete sokmuş olmasının da Rabbimizin kendi üzerine yüceliğiyle kılmış olduğu bir hak olduğu bu müjdeyi görüyoruz. Yine şunu da dikkat edin diyor. Bu mesele mesela Muaz bin Cebel'in hadisi birçok sahabenin bilmediği bir husustu. Çünkü ancak onun vefatında bunu söylemesiyle onlar öğrendiler. Burada neyi görüyoruz? Yine 16. meselede diyor. Maslahat için zait olan bilginin, maslahat için zait, fazladan olan bilginin, doğrudan haram, helal falan değil. Sadece bilgi olarak fazladan olan bilginin kötüye kullanılması durumunda saklanmış olmasının diyor cevazını görüyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü bunu söyleme dedi. Ve Muaz bin Cebel de ölümüne kadar ne yapmadı? Bunu söylemedi. Yani maslahata binaen. Maslahat neydi? Bunu insanlara söylersen tembelleşirler. Bazen insanı övmek bozuyor. Mesela insanlara diyorsun ki ya sen bir tanesin diyorsun adam tembelleşiyor. Ya, halbuki daha da ileri gitmen lazım da. Bir tanesi diyor ooo ben demek ki olgunlaşmışım diye kendisini tembelliğe atıyor. Yani insanlardan bu tür gerçekten nefsini çıkarma düşen kimseler olur diye bunun gerektiğini vurulduğu durumda ki mesela neyi biliyorsunuz? Hani Hazreti Ebu Hureyre'nin bir sözü var. Ben Resulullah'tan öyle şeyler duydum ki eğer onu size söylemiş olsaydım ne yapardınız? Kafamı uçururdunuz. Mesela bazı zındıklar kalkıp güya Hazreti Ebu Hureyre'nin peygamberden duyduğu şeyi gizlediğini bu mealci denilen tayfa. Hayır bu değil. Hazreti Ebu Hureyre'nin bahsettiği neydi? Resulullah'ın gelecekte olacak fitnelere karşı bir takım bildirdikleriydi. Yani Hazreti Ebu Hureyre işte Ali ile Hazreti Ali ile Muaviye'nin çatışacağını ya da Müslümanların birbirlerini bunlara vuracağını Hazreti Ebu Hureyre, Ebu Bekir döneminde Hazreti Ebu Hureyre söyleseydi insanlar kafasını uçururdu. Sen fitne çıkartmak istiyorsun diye. İşte gizlediği bunlardı sadece. Yani zait bilgilerdi. Yani amelle doğrudan bağlantılı olmasa da zait bilgilerdi. Yine 17. mesele olarak Müslümanı huzur verecek olan hususlarda Müslümanın müjdelenmiş olması, yine Allah'ın rahmetine koşmuş olmak ve Allah'ın birlenmiş olmasının gerçekleşmesi adına gayret sarf etmek, aksinden korkmak diyor. Allah'ın rahmetine mahrum kalmaktan korkmak. Yine 19. mesele olarak kendisine soru sorulan kişinin herhangi bir meselede edebinden dolayı Muaz bin Cebel'den öğrendik. Allah ve Resulü daha iyi bilir demiş olmak. Yine bazı bilgilerin bazılarını bazı insanlara vermiş olmanın cevazı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü bu hadisi kalkıp bütün sahabeye vermedi. Muaz bin Cebel'le paylaştı. Bilgilerin bazılarının bazılarıyla paylaşılmış olmasının cevazı. Yine diyor 20. mesele olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebe verecek kadar tevazu sahibi olması. Merkepteydi Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir kimsenin, iki kişinin bir merkebe bineceğinin caiz olduğu Muaz bin Cebel'in fazileti ve bu meselenin önemi. Toplam 24 tane şimdiye kadar işlemiş olduklarımızı özetleyeceğim şeyler. Bunlar diyor Muhammed bin Abdülvehhab ve Tevhid babını, daha doğrusu ilk babdaki Kitab-ı Tevhid'i bu şekilde bitiriyor. Bir sonraki Allah hafta nasip ederse Allah'ın izniyle Rabbimiz Faddu Tevhid ve ma yukeffiru minezzunub. Tevhidin fazileti ve tevhid günahları nasıl siler süpürür bunu işleyecek inşallah. Ondan sonra tevhidi böyle ispat edecek. Ondan sonra işte tevhidi bozan şeylere geleceğiz. Tevhidi bozan hususlara geleceğiz. Şirki tanımlayacak. Allah'tan başkasına kurban kesmek, Allah'tan başkasına yardım istemek diye sonra da bu şekilde devam edecek. Allah Azze ve Celle kendisine rahmet eylesin. Allah-u Teala bizi inşallah ilmini artırmış olduğu hayırlı kullarına kılsın. Allah'a razı olsun ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.